Вялікае княства літоўскае вызначалася высокай прававой культурай, пра што найперш сведчаць статуты, прынятыя ў 16 стагоддзі 1529 год, 1566, 1588. Менавіта яны рэгулявалі і судовую справу ў дзяржаве. Найвышэйшымі інстанцыямі тут былі велікакняскі, гаспадарскі суд і суд паноў, рады і сойма. Іх вялікая судовая ўлада пазней была абмежавана тварэннем найвышэйшага галоўнага трыбунала, які складаўся з выбраных суддзяў. Звычайна ў лік іх пападалі выбраныя на павятовых сойміках уладары маёнткаў, якія былі дасведчанымі ў юрыдычнай справе. Пасяджэнні трыбунала праводзіліся ў Вільні, Менску і Новагародку. У правінцыі найбольш важным быў замкавы або гродскі суд. У адрозненне ад вышэй названых, якія разглядалі толькі справы феадалаў шляхты, гэты суд быў усеагульным. Бо ў ім разглядаліся справы і мяшчан, і сялян. У першай палове 16-го стагоддзя на Беларусі ўзніклі земскія суды, асаблівасцю якіх з'яўлялася тое, што яны былі незалежнымі ад адміністрацыйных улад і тым самым фарміравалі незалежнасць судовай улады, што было важным этапам у развіцці прававой культуры ў Вялікім княстве літоўскім. Такім жа быў і падкаморскі суд, галоўным абавязкам якога з'яўляўся разгляд спрэчных спраў аб межах феадальных земляў ладанню. У гарадах з магдэбургскім правам, а яны складалі большасць у Беларусі, дзейнічаў войтаўскі суд, які разглядаў крымінальныя і грамадзянскія справы. Ён складаўся з войта, яго намесніка, войта лаўнічага і лаўнікаў, это значыць засядателяў, якія выбіраліся мяшчанамі. Нельга не адзначыць копных судоў, традыцыя якіх ішла з глыбокіх яшчэ язычніцкіх часоў. Яго суддзямі былі простыя сяляне, якія называліся копнымі старцамі. Тут пераважна разглядаліся сялянскія справы, хоць часамі сюды звярталася і шляхта. На пасяджэнні гэтага суда прысутнічаў прадстаўнік адміністрацыі возны або віш, які сачыў за захаваннем копных звычаяў і мог на пэўны час адтэрмінаваць выкананне прысуду. Грамадскі лад, які складаўся ў Вялікім княстве літоўскім, цалкам характарызуе яго як тыповую феадальную дзяржаву. Хоць яго грамадства дзялілася на пэўныя класы і саслоўі, аднак яны не былі аднастайнымі па сваім складзе, бо дзяліліся на шэраг груп неаднолькавых па сваім маёмасным і прававым становішчы. Так у асяроддзі феадалаў найвышэйшае месца займалі князі і вялікія паны, уладанні якіх былі своеасаблівымі дзяржавамі ў дзяржаве, бо фактычна ўладарылі над усімі людзьмі, якія жылі на тэрыторыі іх уладанняў, з якіх паўнапраўны ўладар мог нават збіраць сваё войска. Другая група феадалаў – зямяне шляхта, уступаючы першым намнога меншымі памерамі сваіх уладанняў, уступалі ім і ў прававых адносінах, могучы займаць толькі другарадныя дзяржаўныя пасады. А сярод дробнай так званай засцянковай шляхты можна было бачыць немала такіх, якія амаль нічым не адрозніваліся ад сялян, бо самі апрацоўвалі сваю зямлю. Тое ж заўважалася і ў асяроддзі мяшчанскага саслоўя, якое насяляла гарады. Побач з багатымі купцамі, уладальнікамі буйных майстэрняў і нават уласнікамі маёнткаў, што ўсе разам складалі верхі гарадскога насельніцтва, большую масу яго запаўнялі дробныя гандляры і простыя рамеснікі. Самымі абяздоленымі сярод мяшчан былі так званыя «чорныя людзі», да якіх адносіліся наёмныя рабочыя, вучні майстроў, хатняя прислуга. Параўнаўча большае прававое становішча мела мяшчанскае саслоўе, якое пражывала ў гарадах, што карысталіся магдэбургскім правам. Сялянства, якое складала асноўную частку насельніцтва вялікага княства літоўскага, таксама не было аднастайным па сваім маёмасным і прававым становішчы. Як найбольш заможныя выдзяляліся гаспадарскія людзі, якія непасрэдна залежалі ад вялікакняжацкай адміністрацыі і неслі якую-небудзь дзяржаўную павіннасць. Іх называлі баярамі, путнымі, панцырнымі, слугамі і іншыя. Гэта можна растлумачыць, чаму некаторыя нашы вёскі мелі назву баяры, бо ў іх пражывала гэта група сялян. Альбо вось вёска Путнікі, Маладзечынскі раён. Відаць, у ёй жылі баяры, якія былі ганцамі. Баяры мелі права валодаць зямлёй плошчай у дзве валокі. Найбольшую масу сялян складалі цяглыя людзі, якія выконвалі шматлікія павіннасці як перад сваім непасрэдным феадалам, так і перад дзяржавай. Яны маглі валодаць адной валокай зямлі. Сяляне, якія не адбывалі паншчыну, адносіліся да ліку асадных і павінны былі плаціць пэўную суму грошай і несці некаторыя іншыя павіннасці. Выдзяляліся таксама сяляне-даннікі, назва якіх гаворыць сама за сябе. Яны абкладаліся рознымі данінамі, не маючы пры гэтым пэўнай зямельнай уласнасці. Тыя, што непасрэдна служылі ў маёнтках, адносіліся да ліку халопаў ці чэлядзі нявольнай. Праўда, для феадалаў іх у вялікай колькасці невыгадна было трымаць, і яны часта пераводзіліся ў агароднікі, якія, маючы зямлі ў тры моргі, 1,8 гектара, адраблялі паншчыну і неслі іншыя павіннасці. Самымі беднымі сярод сялянаў былі халупнікі, што мелі толькі хату, а таксама кутнікі, якія не мелі і сваёй хаты і павінны былі туліцца па чужых кутах. Асобым саслоўем вялікім княстве літоўскім трэба лічыць і духавенства. Апроч праваслаўнага, якое было адзіным да крэўскай уніі, і каталіцкае, якое пачало пашырацца пасля яе, былі таксама іудзейскія і магаметанскія духоўнікі. Калі з канца 10 і да пачатку 15 стагоддзя праваслаўная царква ў асноўным садзейнічала развіццю культуры Беларусі, асабліва пісьменства, асветы і літаратуры, варта толькі прыгадаць імёны Ефрасінні Полацкай і Кірылы Тураўскага, то ў далейшым, у выніку агрэсіўнай палітыкі каталіцызму, яна паступова адыходзіць ад дзяржаўных інтарэсаў свайго народа, арыентуючыся на адзінаверную маскоўскую дзяржаву. Каталіцтва, як нам вядома, з самага пачатку паказала сябе як выразнік інтарэсаў Польшчы. Пра гэта асабліва добра сведчыць тое, што каталіцкія епархіі ў Вялікім княстве літоўскім не з'яўляліся самастойнымі, а падначальваліся польскай каталіцкай адміністрацыі. Каталіцтва ў Вялікім княстве літоўскім услед за паварочваннем у сваю веру несла і паланізацыю, асабліва вярхоў грамадства. У 16 стагоддзі ў Вялікім княстве літоўскім шырокае распаўсюджанне атрымала пратэстанцтва, асабліва адна з плыняў яго – кальвінізм. Да яго прымкнулі многія феадалы і мяшчане. Паколькі гэта вера была накіравана супроць каталіцызму, то дзяржаўная ўлада ўсё рабіла, каб перашкодзіць яго развіццю ў Вялікім княстве літоўскім. І сапраўды, ў далейшым кальвінізм, асабліва пасля адыходу ад яго буйных феадалаў, паступова здаваў свае пазіцыі. Ужо з гэтага кароткага агляду добра бачны асаблівасці ўнутранага жыцця Вялікага княства літоўскага, складанасць яго дзяржаўных структур, разнастайнасць у класава-саслоўным складзе яго грамадства, значная колькасць рэлігійных канфесій, высокая прававая культура. Усё гэта сведчыць, што наша дзяржава знаходзілася на еўрапейскім шляху свайго развіцця.